onun katında. Kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Nihayet kalplerindeki korku giderilince, Rabbiniz ne buyurdu? Derler. Onlar da hak olanı buyurdu. Derler. O yücedir. Büyüktür.